صبر کئی پارا طلب کو لذرا زادر افضل اپا بانی کئی پا مزو لگئی لاغ ماننا چور کئی مندلی تصرن پٹ وعلانیتن اخکارا او دفا کئی پنی کئی واندی توحید واندی شرک دا کسان دا پارا دے اقبت دار بہتر انجام دا کورد دنیا دے سور ابراہیم پورا سوار لسم سورت دے سور ابراہیم آیت گورا آیت دے یو درشم وقل لعبادی الذین آمنوا یقیموا الصلاۃ وینفقوا مما رزقناہم سرا وعلانیتن نتو گورا سرن مخیقی علانیتن رسوکی بہتر ادا کے پٹ ورکو دے وئی خیرات ممنی قدر شی رحمہ اللہ وی یو پیر لے کسی کہ خیرات کو من سنگو کما اے مائر خلق لڑیر دیا تکلیف دے اوڑ نشتا دے نتیو دو بوجھے اوڑکا نارا پسرا باندھ واچو در سردی دغلیا در سردی تلائی ایو دڑائی دیا مارا جز لے او دڑائی دڑائی ورکو یا روی تو کو داتما للا تم چل خیرے مائی تر خیرات کو من خیرات کے ندر شانیو کا مطلب دا خلق لسن در ناغ شانیو کا کر دے خام خا چی خیرات کئی دا فراد خیرات کو دے خیرات دیل ہوئی چی دا فراد چی چی دا فراد نیم دے غیل خیرات نوئی بس گوی ہوئی آرے ہو با پکا براخی اخلاو پی وئی پکا براخی اخلاو پی وئی دا خانہ دا چی تو اولا گیا دا پیسی اوچی تقسیمی چی نشا کر مریض پروت دے اوڑے چی تاغل سل روپے ورگی آن آگا ڈاکٹر لبود لو انو ڈسپرینی والا واغ استے دل او سبن سی والا واغ استے دل نجیب جی سے پیسی پاتی شی او سدیر سلویخ پا دوائی لار نگارا پی گوگران روان شی او چی دا شن تا خیراتو کو اگر خخ والی را او تول را را شدید پاسا نور او خورا اوری مرلو دا چی تم مصرف جور شی چی بکر خوراک دو پاسا بیا خوراک کھول نگواری نچی تم دا شانی جور شی او اگر او ما خیرات کرے دے خو خیرات دار دا خلے بندہ او چی تقسیم کا او چی پیسی تقسیم کا خو خیرات دار دے یو رے کی لار خراب ادن جوڑے اگر جوڑا کا جماعت کیوں لگا او تا دا خلق لگی نہیں کر دیلی اچھی چاہو پڑا نا غم در پسی لگ گیا دے او چی چاندہ دا پڑا لے نا او خود لگ گیا دے آگو خود لگیا دے الذین آکسان ینفقون چی لگئی مانو نفبر دشتے ورا دے پٹو خکارا پس دپارا دے دیجر دے این در ربیم پریز در اقبل انبائی سیر پدائی وان یون پدائی غم جنسی آکسان یا کلون ربا چی پوری مال دسو دا یا کلون ربا مصد ربا نخوراک دے نو زکوی یا کلون ربا چپری مال دو سودا مطلب دا کہ خوراک نی او دا شانی یا تکارو باری یا نو ہم چی سود دے نو دا حرام دے یا خوری مال دو سودا لائق امونا نو پاسی گئے دا قبرونونا مگر پشاند دا پاسی گو دا کس یا تخبتو شیطان من المس چکاڑ وڑکڑی دا لامیر گو من المس دا وجہ دا رسیدونا مطلب دا دا قبر میں بدا سی پاسی لکا سرنگی چی اگر میرگو والا مانی میرگی را غلی دی پاسی او درد خوری پاسی او درد خوری دا شان پر دا قبر میں پاسی یعنی دا بے او ابتدائی حالت بی چی دا شان پر دا قبر میں پاسی ولی زکا دا میرگو والا اگر گرد ورد رے لیونے شہر نکوی گیا نو دا دا حالتم دا غصر مشابه ده لکا چا باندیس تکلیف را غلی ده پورک والا ملش ده ده جز ده نو دل لاو وی مالا بور کفل پیسی را کا نو دے خوشحال ده شکر ده من پر آغلی ده دامی دل ورکلی نو چی ورمی کلی نو دے خود دی درا کولو نوے بدوانی بسود خیجی خیجی نبال جوڑی جا باتی نا دا پتے باتی گانکم دا پتے باتی باتی باتی سود کی والما نبے دا بل پا غم باندی کشالی کئی دکی ہمدردی مواسات ہمدردی پا دکی نشتا دے نبے گٹی لیوانے کرے دے نددی لیوان توب دو وجنا دیو پرد قیامت چکل دا قبر نپاسی پشانت دا میرکو والا بپاسی ذالک بیانہم دا پسو دلی چیتی نندائی قالو آئی انما البیع مثل الربا یقیناً تجارت خرسول اغسطل مثل الربا پشانت دا سودی دیل تشبیب علی غوی تجارت تجارت حلال دے گٹھی پڑے گی سدم حلال دے مقصد مقصد ادھر ہے چکما ہوئے خدے ہو لگی نو آگا کم چی مشبہ بیلی دے ناغے مشبہ آگے کم چی مشبہ دے ناغے مشبہ بیلی اگر رہو آو کم چی مشبہ بیلی دے چی بے آگا ناغے مشبہ اگر رہو نو دے سوئی انم البے او مثل الربا یقیناً تجارت دا جو سود گندے دے یعنی سود کو دے حلال خدا تجارت کا حلال دے جی دو سود گندے دے او مقصد دو دا بل شانی دے یعنی انما الربا مثل البے اور خدے اولا کی دو بل شانی اوکلا او مشبہ بھی مشبہ جوڑ کر او مشبہ مشبہ بھی جوڑ کر اللہ واحل اللہ البیع او حال دارے چلال کرے اللہ تجارت وحرم الربا او حرام کرے دے سود نو حلال دا حرامون نکل کی دیشی دا تشبیہ دا سر غلط ہے حلال دا حرامون نکل کی دیشی فمن جاہ موعظتن وساسو کیا راگے تنسیت من رب ہی سرود رفلنا فانتہا پس منش ولہو ما سلف پس دپارا دا آغا مال دے چھڑوان دی ورکڑی چھڑوان دی ورکڑی بس دے باغا خلی وامرو الاللہ او فی صلی اللہ سپارلی شوید اللہ تا ومن عادا آزو چوا پر شوا دوبارہ ستا او حلال کرلو فولائے کا اصحاب النار فردائی دو رخیان ان کی آخالی دون ادائی بی پدی کے میشا یو سدی مڑکی دو نفل اولاد راجہ مک ویدہ دیر اخت طریقہ را جوان با مپارانی یسے با مخلق لورگری آغای وانی با سد خیجی نفولائے کا اصحاب النار فردائی کسان دی دو رخیان ابھی بھائی پلی کیا میشا یم حق اللہ ربا محو کئی اللہ مال سود ویور بے سودا کات اور رئی اللہ مال خیرا تنوا امام بخاری رحمہ اللہ او دا شانی نور محدثین ہوا ارئی احادیث روڑی دی پلی باب کی دہر سنورا بنی جندوب رضی اللہ عنہ روایت دے بے ویا او دا اللہ پیغمبر چی دیر او دا چی ویل بے خفل صحابہ ہوتا حل رعا منکم حل رعا احد منکم ایتا سو کچا خوب لیدلے لے نو کچا بخوب لیدلے او بے وی ادا اللہ پیغمبر بے تعبیر ویستو نیو پیرا دا اللہ پیغمبر پلا مخرا وارولو اوی ما خوب لیدلے لے سروان شما دو کسرا رے ادا سروان شما لاڑ ما پیو نہر باندھی ورلو دا صحابی وئی گمان کم دو چرا اللہ پیغمبر ہوئی سر نہر ہوا داسی سری اوبے لگد وینو گندیا داسی سر نہر بیدوا او بدی نار کی او سڑے لامبوے والا او بدی غار دا نہر باندی یو سڑے دے زن سرے کاری جمکڑی دی دیر نکل چی دے لامبوے جا سڑے از دا خوال راشی چرا چا کاری جمکڑی نو یغفر له فاہو فا یغفر له فاہو فلاول فلاو کی انو دے آپ کانی واندی ولیا نا کان بالکل دے دفلیل لرشی انو دے لرشی بیا غزیلا کم زین چی پلامبو را روان شوے ہو نو بیا دا غزین را روان شی بیا پلامبو دل بیا را شی نو چی بیا را نی بیشی نو بیا فلاول فلاو کی او دے بیا پا فلاواندی ولیا نا کان بالکل دے دے خلقی لرشی نو دا اللہ پیغمبر وئی ما دی دوار مرگرو تاوئی دا دو کسان چی راغلی ہوا چی ما حاضانی دا صدو کسان دی چی دا صدو کسان دی مطلب دا یو سڑے پغار دا نہر باندے وے او بل آغا پدی نہر کلام بوئی نروکت حدیث دے نورم دا اللہ پیغمبر دیر سلی دلی نو کلچ والا تعبیر باسی نو دا اللہ پیغمبر تا دا فرشتی وی دا دو کسان چی خوب چیگ نا والا وی اما الرجل لگی آج چی آگا کس دے چی ترالی پا آگا باندی آگا پنہر چی لامبو والا او خلچ بے کال لار و نو فا انہو آتی لون ربا دارے فرم کے دا سودا امام بخاری دا حدیث ذکر کرے دویم جلد کی یو ذر دری سلو اختما و یو ذر سلور سلو اختما سفر او کتاب دے کتاب الرؤیا او باب دے تعبیر الرؤیا بعد صلاة صبح دا شاری موسیٰ احمد دا حدیث ذکر کرے دا تینزم جلد کی سلو اتما سفر یو نہما سفر چی در شانی دویم حدیث در حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ چرا اللہ پیغمبر وی ذرا لما پشپد میراج باندی علا قومی پس قوم باندی چی گیڑ دا گئی پشانتا دا کوٹ ہوئی ملو دا دا سڑی گیڑ دا روغ دا یو کوٹی امرد فی حل حیاتو چپائی کی ماران دی چلی دلے کی گیا دا بہر دا گیڑ دا دینا ماران دی چاہد بار ندی دیشی فقلت من ہاؤلائی جبریل ما ہوئے جبریل دا سوک دیا نوویل جبریل امین ہاؤلائی اکلت الربا دا کسان دی فرون کی دا سودا او دیو سا کل یو شانی نم والا کی دی کل بل شانی نم والا کی دی او دغا سود کی عرم دی دغا سود کی عرم دی سود دی حکومت سر بیمشوی دی او سود اغاولا کی نجوڑی سیو شمار دی دس بیا سیوالی تو دم را کسان تا کوششو پر حکومت سر دی بیمکل مطالب موٹر سکل ملاوشی او چی دین سیوالی بیمکل نگره چی بل بدل سشی ملاوشی او بل بدل سشی ملاوشی تول دی سود کی عرم دی ایک وارد یا کلیلی که زمیدار دی تردی پوری کاغا امیران لینی کامیران دی آنه جو آغای و بدی سود که عرم دی او داد آغای طریقه دا درم حدیث دی دا اللہ پیغمبر ویلی دی سود سا اویا گناونه دی اویا سانگی دی آسان دی آن یان که هر رجل معمولی دی نداره چی نکاو کی سره دا مور خپل سره یعنی دمرا گناہ دا دا معمولی سود لگے بندہ چی دا خپل مور سر نکاہ کری ماں کو خلق دیر اللہ یا گناہ داری او سود آغیل سو گناہ نوائی او دنیا پکن خطر رکھتی درشان حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے روایت دے دا حضرت دا عبداللہ نے روایت دے اگر روایت کی دا دا حضرت عمر بن خطاب نے روایت دے چھ رستے ایت چکم نازل شو مدا اللہ پیغمبر وفاد شو منگلے دا دی پورا تفسیر نو کرے نفدع الربا والربت نو سود پریدائی حکم شے کی جی دا سود شائبائی نو دوری آغا پریدائی او دیو جنا موتی شفیع رحمہ اللہ او کتاب لکلے دے مسئلہ سود نائے کی آگئی او روایت دی کرکے دا حضرت عبداللہ نیو دا حضرت عمر رضی اللہ عنہ چاہوائی ترکنا تسعة اعشار مخافت ان یکون ربن منگا پا تجارت کی پلس ویسو کی نہیں سی تجارت پری خودی دا وجی دا دیاری نا چیسے نا دا سودی دا سی دا سودی او دیکھا لوی دا اسلامی بینکاری دا او دا سبینکاری دا اس شینا دے امدت کا سود دے بلس شینا دے یمحق اللہ الربا محوکی اللہ مال دا سود ویربی صداقات اوڑی رئی اللہ مال دا خیراتونو اللہ من نصادی کل کفار نسیم داری اولوی لوی ناشکرا لوی کافر اسیم گنانگار سرا یقیننا کسان چی مائن روڑے دیا ملنے کئی نیک اپا بندی کئی پا مزوان دیا ورکی زکات دپا رہ دی بے آجا دی عین در ربهم در اخبر سرا او نبی سیر پا دی باندی ولا هم یحزنون او نبی دی غم جنشی یا ایوہ الذین آمنو اے مومنانو ویری گئی اللہنا وزرو اپری لئی ما بطی امین الربا آگا چی باقی وید سودنا مسلہ اور سیدہ نکم باقی سود جدین آگا پری لئی ان کنتم مومنین کچری ایتاس مومنان مطلب دا مسلہ نو معلوم او اس مسلہ اور سیدہ اللہنا ویری گئی او پری لئی آگا چی باقی وید سودنا کچری ایتاس مومنان فَإِلَّمْ تَفْعَلُوا فَاذْكُرُوا نُكْرُ تَذَكَّرُوا فَأَذَنُوا فَاسْتَيْأَرْ شَيْئًا بِحَرْبٍ مِنَ اللَّهِ فَجَغَلَ سَرَدَ اللَّهُ تَرَوْنَ وَرَسُولُهُ وَالْبَيْغَمْبَرُ اللَّهَنَا ذَا دَ اللَّهُ دَ اللَّهُ الْبَيْغَمْبَر سَرَ جَغَلَ لَتَيَّأَرْ شَيْئًا سُدِي أَغَ دَ اللَّهُ الْبَيْغَمْبَر گریوان کی لاس ور کرے رے دا اللہ پیغمبر وی دا حرام دیا ادے وی نداشے جائز دیا کل والا منافنم کی دی او کل والا سبل سنم کی دیا او یا سودی دا اللہ سرپا جنگ دے اللہ وی ما حرام کری دی ادے وی انم البے و مثل الربا فَإِن تُبْتُمْ وَإِن تُبْتُمْ فَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ فَاسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ وَبَارَ رُؤُوسُ أَمْوَالِكُمْ رَأْسُ الْمَالِ اسْتَغْفِرُوا يَعْنِي أَغَاسَ الْمَالُ لَا تَظْلِمُونَ نَبَذْلُمْ كَوَيْتَاسُ وَلَا تُظْلَمُونَ أَنَا بَذْلُمْ كُلِ شِبْتَاسُ بَانِي وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ أَوْ كَجَرُودَا سَرَ خَاوُنُ تَنْدَسْتِيَا تَاوَلَ چِ مَال وَرْكَلُ پَسُود بَانِي مَسَلَا وَسِيَا سود تا پری خو دید پا اغسر از دور مال نشتا دی چاگر آسول مال در کیا اگر صرف استا کمی تیسی جی دی چاگر در کی اللہ وی فنظراتون پس انتظار کول دی الام سرا تر مالدار ای پوری وان تصدقو ادا چی خیراتو کئی تاسو خیر لکم ورستاسو دپارا دا ورستاسو دپارا ان کنتم تعلمون کچری تاسو پوئی گئی مطلب دا صبر ولو کا چی اللہ والا مال دولت ور کی نطالب در کیا واتقو یومان اویر گئی دا غورا دینا ترجعون بیه الاللہ چی واپس کولے بشی تاسو پائے کی اللہ تا بیا پورا بور کے جار یو نستا ما بلا دا غس کسبت چی سکسب اکڑے وهم او دی چیلا اظلمون ظلم منشی کولے پا دیوان دے مسئلہ دا دا بندر یار وخزان لا مرگ آخرت یا دیا حدیث پاک راضی دا اللہ پیغمبر وئی اذرو ذکر حاضم اللذات تا سڈیر گیا ذکر دماتا ان کی تو فن دوں کیا مرگ دے نظریں دایت ہر ماسوتن چی ادے کی گیا ندایت دان سروایا وَاتَّقُوا يَوْمًا تُرْجَعُونَ فِيهِ إِلَى اللَّهِ ثُمَّ تُوَفَّى كُلُّ نَفْسٍ مَا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ آیا واضح دا آیت ندی آگا آیت وایا کُلُّ نَفْسٍ ذَائِقَةُ الْمَوْتِ وَإِنَّمَا تُوَفَّوْنَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ دا آیت ندی طالب مرگ مخلا کیا خدا اللہ جی تو خودی پمانا مانی پوئی جی کن خودی پمانا مان پوا کا ادا یا تو نے یاد کا ہندو ادا ستا علاج دے یا ستا علاج دے یا ایوہ الذین آمنو اے مومنانو آ پکار دا دے بندو دکی جی مجھے پذکر اذکارو دشیا دا دو سورتو نے یاد کا سورہ ملک او سورہ الابلام من سجدہ دا وایا سورہ فاتحہ وایا اس پہ نہیں دری سورتو نہ وایا دا شانیہ سورہ کافرون وایا سورہ کافرون وایا تو بورے نا چی وطرکی تو سوے ونخلع وندرک من یوجرک نو اول رکعت کی سورہ اعلا دے یا نو دویم رکعت کی سورہ کافرون دے دے وطروا نو پا دریم رکعت کی سورہ اخلاص دے نو پا سورہ اعلا کے بیان دے دغرے دے یو دو نعمتوں نے چی مادر باندے دا نعمتوں نے کری دیا پیدا کرے میں او ماتا لکتاب در کرے دے نو پا دویم رکعت کی بیان دے بائی کاٹ چرد کافرنا جدائے ما نو پا دریم رکعت کی بیان دے خپلی عقیدے چی سورہ اخلاص دے نو کلک قسمتو او دا سبا مزدرا پاسے دے نو پا اول رکعت دا سنتو کی سورہ کافرون دے نو پا دویم رکعت کی سورہ اخلاص دے مطلب دا او دا کیدل اگا پا بائیکاٹ باندی دی اپا مسئلے توحید پورتا کیدل پا بائیکاٹ باندی دی اپا مسئلے توحید باندی ادا دو اثر افکر بائیکاٹ دے دا اگا انگریز کافر دا اگا پسر باندی انگریزی ویخت اولار جیز دا پسر اندی اگم گیر اخری لی دا او تم خری لی دا آنو جوڑے دا دو اثر افکر بائیکاٹ دے شتنا چی اگر دیو لگی پدوار مخی خپل کیا دو ازر دیر مینہ دا اخو بس چل شو اگا دیر لری دیدن اگنی کوین دو پدوار مخی خپل کرے کل کل و یرا دا انگریزان دمرا انصاب دار او اگر دیر خوا دا بیخوند دید سلور گتو کی نظر لگی او گز کی نظر میں لگی اب کی نظر نہیں لگی سڑا رشتہ ملک تباہ کرو او جس فائدے لیا نارا گئی پل ملک لوڑے وے او دی علماء علماء دیوبان کسر اللہ سوادہم آ گئی دی ملک کی جہاد کو او دا ملک اگے دا انگریز نازاد کو اگے دا انگریز نازاد کو ملیان خپوئی دل کتا خپوئی دی اخو دیو اینا دا غی دیر دی انصاب کارو صدی انصاب کارو خو تاریخ آغا ندی کتل دیو ندغ طرف لستاس رجحان شتا دی سمت وفا دیا پورا بور کلیشیار یو نستا ما بلد آغا عمل کسبا جس کسب اکڑی وهم لا ظلمون او دا جیدی ظلم منشی کولی بدایوانی اے مومنانو اوگد آیت دے دا تدائیونا اوگد آیت دے مطلب دا سکرد معاملہ دا او بیسی نشتا دے نو بیان دے داری چیدا معاملہ دا قرد بسنگا کوئی اللہ وی اے مومنانو اذا تدائیم تم بدینین ہر کرچی سما ملکتا صبح قرض باندھی علاج علم مسمن ترے انٹی مقرر پوری فخ بس الی کئی دا دا الی کئی داشے دامی پد باندھے خرچ کو مقابلہ دور قیمت باندھے او پبلان کئی میٹھا باندھے بیرا کئی والے بینکم کاتب بالعدل او لکل لیو کی پمین ساسو کی لکن کے بالعدل پینصاف باندے پینصاف سر لی لکلو کی مطلب دا سیبنا دن سیوا کئی چلے ہو لگی دا سل دیا نکی یو سیوری وزارا بلک حضر تی جوڑی گی اچھی یو سیوری وزارا بلک نکو لفظر تی جوڑی کری نوالی اکتوب بینکم کاتب بالعدل اللہ کئی پنین ساسو کی لکن کے پین صاف سرا ولایا بکاتبون اور انکار دن کئی لکن کے آئی اکتوبا دلی کلونا کما علمہ اللہ لکہ سرنگی چپو ورکڑی را اللہ دوتا مطلب دا اللہ والا پو ورکڑی را مدے انکار دلی کلونا کئی فالی اکتوب پس لکی دیا پا اول اور رضوانی کی سباب اصول شروع کی گی ترغیب میں درکڑے اولی کلولا ترغیب میں درکڑے اولی کلولا چھے امام شابی ویا اکتبو آنی ولو فی الجدار لکی زمانا کبل سنی پا دیوال لکا خولی کا لکل دیر کوا کبل سنی پا دیوال لکا خولی کا دوشانی آگا کول میں در تد ابن عبدالبر دا کتاب میں لکلے ہو چاگا دگا وائی ما چساو ریدل ناغبا دا حضرت عبداللہ ابن عباس نا ناغبا ما دا کجاوی پلر جیبان دی لکل چی بل بسرا سرنو دا کجاوی پلر جیبان دی بمیو لکل چی کور دا برال ما ناغبا میران سرو لکل فلی اکتوب پس لکی دیا او لکل دیر کوا نخط آب دیتا باشیا ولی ام لیلی لذی او بیان دا معاملی دیو کی دا کرد دیو کی آغا کس علیہ الحق و جباغبان دیوی قرد ولی اتق اللہ او دیگری جلالان ربہو چی رب دیرے ولا یبخز منو شیعا او ندی کم اید دینا سشی فا ان کان اللذی پس دیرو آغا کس علیہ الحق و جباغوان دیو کرد صفیحاً قمقلو او ضعیفاً یا کمزور او لا یستدیو یا طاقت نلرلو ایم اللہ دا چملاو ویدے بیان دکردو کی ہوا دے فالیم لیل ولیوہ بلادل املاوی وی ولید دا بیان دکردو دیو کی ولید دا بلادل پینصاف باندے اغلی بیانو کیا حضرت شیر رحمہ اللہ وی زمونگا کلی کی یو بودا سرے خدی ولوی دا غوا بودا او دا خرسکا دا خرسکا او گر دری شلو نبی کم نور کی دری شلو نبی کم نور کی وی آغا چاگا غوای بودلا دا زیارت رضا سوابیت بودلا میلیل نوی حال تا ولا دا غوایی سڑے والی پاؤ باندھی را باندھی خرسے خدائی خبر سر لس نوری کی خانو سے پوئی دم نصیحان کما کلو او ضعیفن یا کمزور ہو بیا دے اند خپل کلی دا یو سری خبر کولا وی دا دا ارک دا کم من چی ندا بے جوڑاو دا لرگی وی آگے خرسو آئی والا سدول چکلو یو کسی شیو توی وی دا دا بے جوڑاو دا بے خرسو وی آر آگے نو دسرے بای کولا نو دو والا کم روی او دی کی زیر آگے جی زیر آگے انو لیتا پریدا دا زپوشا ہو زمنگا دغا پوشا بایا پوشا نوی دیولا گید رنبے پیڑ اوڑای خولا و خدار مداری ولو که نوچی آگا والا مثال پینزو سو ہوی انو دتی اتو سو ہو آگستی دتی اتو سو ہو آگستی دی فَلْيُمْلِلْ وَلِيُّهُ بِالْعَدْلِ پس املادی ویا ولیوہو دوست دادا ویما ولی دادا بالعدل پا انصاوانی وستجیدو شہیدین من رجالکم او گواہانو نیسیا شہیدین دو گواہان من رجالکم دناری نوستا سنا فیلم یکونا رجلینی پس گجیدو داد و گواہان رجلینی دو سڑی فرجلون پس یو سڑے ومراتانی او دو خزی گواہانو نیسی من منداغا پس یو سڑے او دو خزی گواہی ورکی من منداغا چانا ترزونا چفخوی تازو من شہدائی دو گواہانو نا انت ظل احداہما دا چی ایرو برکی یو دی دوارو فتذکر احداہما الاخرا پس یادی با یو دی دوارو نا غبلیتا حضرت شیر احمد مولا وی دو گرمی رضی وی او ما تفریق کری وی نزد دو مدرسی دروازه چولارم او دی که استادو لگی دو انو دوڑی لکنو لی دو گرمی دا چوٹیانی ورکولی دو گرمی چوٹیانی ورکولی نوی استاد اغوالو لوی چه یا لکنو تاس جسنگ لر شی نخپل مین دل بوائے چھ درینیاش کی جوڑیانی شوی او مونگا با ستمبر پا میاش کی بیا پا یکم تاریخ باندی با نیما ولی استاد چھ مین دل بوائی نپلاران لولی نوی نیر لگنی دی سلو یاداش کمی کنا نیمای قرآن پاک ہوئی چھ دخلو یاداش کمی و چھ دی خپل مقام پری خو دید نو یاداش دی کم شو سلو دخلو یاداش دی سیوازی فَرَجُلٌ پس یو سڑے ومراتانی او دو خزی گوائی ورکی من منداغا چانا ترضونا چفخ ویتاسو من شہدائی دا گواہانونا نو قرآن کریم دا یو سڑی از دو خزو گوائی دا یو برابر کرے دا مطلب دا دی خزی گوائی پنیمد گوائی دا سڑی دا نو جوڑے آسیم جانگیر اگه رساله ویستا صدای آدم ایاده سی نور رساله نپایی که اگه دو دی ایاتون پوری خنده شروع که چه مور چه ده نداغه باره که خو ویا دا اللہ پیغمبر ویلی چه ستا دخپولان دی جنت ده خودی لبیل پکار دیا چه جا تیری گواهی آدی ہے زرزا ستا گواہی پا نیما دا زد ستا گواہی پا نیما باندی دا اوائی پا دا گو باندی دا پا دا گو باندی دا شانی وی پرد قیامت دا غلب آواز کولشی سرول آواز کولشی دا دی میں دو پنو مان دے میں دیل اپنے میں لکھی کی جزا لڑکے گا دا دا رو دا کھلاو تا دا اسم کھلاو تا بند دا اسم بند دا کھلاو تا کلاؤ کے چپاتے وہ لگی خدا کلاؤ کے دگا شان ابھی ویلی دی بیا لاڑا سلوسی بچے میں دے کو مصیبت دے شانی وہی پرت قیامت باندھی دے خل گل مند بنو ماندی آواز ورکڑے کی گی وہ بیا شیر لکھی دل ویلے کی جب لڑکی گا تا گوائی پنی مد سڑو ماندے گا جدیا یا سن کوئی خندا کئی دگا شانی سور آرام کو بدل تو خیم اور ان شاء اللہ کی یاد نہیں آ رہی تالی بمرا رما بم در تو خیم چلا گی دلی را پٹیٹل باندھی یہ وہ پوکھی جوڑ کرے رہے او داغ پڑے ارے راگست یوستن آئی کی داغ پڑی سر ور کرے او ملا جو کرے آگ ملا شکل تو جو پوری نسبیا کے لیے لگا دے داغا دیا نگا اس میں شرط دے قاضی حسین احمد سب ہے کہ نہیں آگا دے نو جوڑی دا سی دور کرے او مطلب ادا دے کہ ملا لگے دے رہے اوخ دستنی پسند کی پی رہی یعنی ملا محال کار میں تھے کمشے چن کی دو والا دے غیر ممکن کار میں بھی ناغا دے کئی دا غایت پوری خندا دے چی ولا یدخلون الجنت حتی یلج الجمل فی سم الخیار خودی ملک کی مصیبت دا دے چکم بی دین خلق دے ناغای لکل ہم چوٹی دا چی آغای سکی ناغا دے کئی او تب آغاگ نکے تب آدھے خلق رات نکے دیو جینا دا دو خین دیوی یو آسیم جانگیر دا او بل خینا جیلانی دا نیچه کم خضا لور خور اغلال دا کور نچا پسی نیچه گوری نال تا بیزان رسول از آغا بیا دا دای پشپنائی کئی دا پشپنائی کئی او دا مونگ حقوق وارو خواتین حقوق وارو اصب وارو اصب وارو دی ملک کی چی کم بی دین خلا دی دن جوڑی اغیل سشه دی اغیل خکاره چوٹی دا او کتا دا اغیل رد که ندا بد که و لا یا با شهدا او انکار دن که گواهان ازام دو ارکل جراو برلشی دی گواهی تا و لا تس امو مستلی کی گئی انتک دوبو ہو دا چلی کئی تاسو دا دا دا قرض صغیران او کبیران مانا لگوی او کڈیر مانا قلیلن او کثیران علاج لے سردنی ٹیخبلنا ذالکم افسدو دا دیر دے انصاف خبر دا عند اللہ پنیز اللہ واندی واق و موڑی را مضبوطا دا لے شہادت دا پارد گواہی واق ناو دیر نیزی دا اللہ ترتابو دا چی شک بن کوئی تاسو الا ان تکون تجارتان مگر دا چیدا معاملہ تجارت حاضراتان لاس پلاس تدیرونہا چاڑوئی راڑوئی تاسو دیلا پنبل کے اسی دیور کا اوشے دیوار کدا نیلی کئی پلے سالے کم جنا ہوں پرنیش دے پتا سبانی سو جنا اللہ تک تبوہا دا چنگی کئی تاسو دا و اشہیدو او گواہانو نیسے اذا تبایاتوم ہر کلا جس خرصول وستن کل تاسو ولا یزار کاتب ولا شہید او تقلیب نشور کولے لکن کتا ولا شہید او نگواتا او کلا گدا سی غد معلوم شی ولا یزار کاتب ولا شہید او تقلیب نور کیا لکن کے او نگوا وَإِنْ تَوَالُوا أَوْ بِتَرْهُقُرُ تَعْسُ ذَاكَارُ فَإِنَّهُ فُسُوْقٌ بِكُمْ فَذِيَتِ نَنْدَارَنَا فَرْمَانِ اسْتَعْسُ ذَا أَوْ يَرِقَيْدَ اللَّهَنَا أَوْ قُوَدَرْ كَيْتَعْسُ ذَا اللَّهَ اللَّهَ پَارِ وَشَيْمَانْ دَيْدَ قُوَا وَإِنْ كُنْتُمْ أَوْ بِتَرِ وَيْتَعْسُ عَلَى سَفَرٍ فَسَفَرْ كِيَا على فمانا لفی سرا وَلَمْ تَجِدُوا كَاذِبًا أَوْ نُمُنْدِلُوا تَعْسُ لِكُنْتِ فرحان مفروضا پس گانا دا قبض کرے شرے ہاں دا گڑائی والا چتا لما پیسی در کی نمال بدا واپس را کی ہاں دا موبائل والا چتا لما پیسی در کی دا با واپس را کی خود دے بد دین فائدہ نالی نو پی ٹیم معلوم ہے نو پی دے رنگو نہ کئی استعمال والا جائز نہ دے فائن ذکر دے بد دین فائدہ نالی فائن آمین بعض کن بعضاً فل کے چرے امانت کرو گن لو باز ساسو باز دیا فل یو ادی لذی پس ادا دی کیا کس او تمہیں نہ چا امانت کرو گن لے شہر امانت پل او دی ری جی اللہ نے چرب دے ولا تکم شہادا او مپٹ وئی گواہی و من یکتم ها آغا سوچ پٹے کردا گواہی فینہو پس یقینن شاندارے آثمن قلبو گناہ کا ان کے دل دا کلا آغا اختصار کئی جی اختصار کئی یور رکو کی راجم کئی للہ خاص اللہ لرد آغس جلی پاس مانو کی آغس جلی پاس مکا کی نذک دا حکمو چی او بد اللہ یا ایوہ الناس عبدوا ربکم الذي خلقكم والذين من قبلكم الذي جعلكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم نسيري يا خلقوا عبادتك يوغن اخفل رب عبادت باني لكن دلائل لي كيف تكفرون بالله وكنتم امواتا فاحياكم وهو الذي خلق لكم ما في الارض جميعا او درشاني وذكرنا للملائكة اسجدوا لآدم او درشاني فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه وكيف تكفرون بالله درشاني بآيبيا وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس درشاني وتصريف الرياح يا وبث بها من كل دابة أو بآخر كيف إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون اللہ لا الہ الا ہو الحی القیوم نجوڑی دے اس دا بیان مسلی دے ام دا گیا ولنی مسلی وَإِن تُبُدُوا أَوْ تُخْفُوهُ وَيَعْلَمْهُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ مَا أَغْسُ فِي أَنفُسِكُمْ تِلْكَ الْأَنْصَارُ كِي أَوْتُفُوهُ يَعْطَوْتَ دِيلَا نُحَاسِبُكُمْ فَيَغْفِرُ لِمَنْ يَشَاءُ فَسْبَخَنَ بَكَيْ چَالِ جِخُوَشِ او صَذَابُ وَرْكَيْ مَنْ يَشَاءُ چَالِ جِخُوَشِ اللہ پارے و شیبانے قدرت والا دے اللہ پارے و شیبان دی قدیر طاقت لرون کے دے قدرت والا دے آمن الرسول ایمان دورے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم بما ہر کتاب باندھے ان لے لے چرالی گلے ترنا والمؤمنون مومنان ایمان روڑے دے تون ایمان روڑے دے باللہ باللہ ملائکتی اپا فرشتو دے اللہ واندی و کتبی ہی اپا کتابون دے اللہ و رسول اپا پیغمبران دے اللہ واندی لا نفرق بین احد منہم فرق نکو منگا فبین دے اوتند دے پیغمبران دے نو آمن الرسول بما انزل الیہ دا مسئلہ توحید او دا شانی کل آمن باللہ و ملائکتہ و کتبہ و رسلہ صداقت پیغمبر یعنی اثبات رسالت او ورپسی وقالو او وائدے سمعنا واورید منگا حکم دا اللہ واتوانا و تابداری کو منگا غفرانکا طلب کو منگا بخنستا یا اللہ ویلیک المصیر اترستا دی واپس کی دل لا یکلب اللہ نفسا الا وسعها درم او سلورم مضمون تا اشارہ دا بیان دا جہاد او دا انفاق نو لا یکلب اللہ نفسا تدلیب کنا چے اللہ یو نفس مگر پتا قد دی نفس را لہا دا پارا دی نفس ما بلد آغا مل بھئی کسبت جس کسب اکڑی والے حمد سبت اپا دی نفس باندی بھئی صدا رارس چیز سامل کڑی دکونا ربنا متوکورا سلور وارا مضمون برابر شولا ربنا ایرود منگا لا تو آخذنا منی سی منگا ان سینا کجری پریبدو منگا نسیان ماندی خواس مواخذ نشتا دے فا ان سینا مانا ان ترکنا کچری پریبدو منگا وقت انا یا خطاش منگا ربنا ایرود منگا ولا تحمل علینا اسران او مبارے پا منگا ون پوج یعنی درانا حکام کما حملتا ہو لکا سرنگی چی پارکلو تازا پاو کسانو ماندی چی اڑوان دید منگا نا ربنا ایرود منگا ولا تحملنا او مبارے پا منگا باندی ما حکام لا توا قتلنا دے چلی ستاقت منگا پاگی باندی وافو عنا او عفو کی منگتا واغفر لنا او بخنو کی منگتا واغفو عنا درگو درو کی منگنا واغفر لنا او بخنو کی منگتا ورحمنا او رحمو کی منگا واندیا انت مولانا کی کارساد حاجت رواو مددگار دی منگا تا منگا پیغمبر رولی گلو نا اللہ منگا جہاد کو نفن سرنا للقوم الكافرین جہاد کو مال لگو پس انداز کی زمنگا علی القوم الکافرین وقوم کافر باندیا نصورت کی سلور مسلی ویا آغا سلور والے دی رکو جراوڑیا او بیا پاخیری حسید آیت کی انت مولانا فانصرنا علی القوم الکافرین سلور والو حسوتا او سلور وارو مسلوتا اشارہ شوا سورت بقرہ اغا ممتاز دیا پا ذکر دی بقری باندیا ذکر نور یوصل دیار لسو سورتنو دی چرت دی بقری ذکر نشتا دی درشانی سورت اغا ممتاز دیا پا وَإِذْ قَتَلْتُمْ نَفْسًا فَدَارَاتُمْ فِيهَا سَرَا ذکر دا ذکر کرتا بل صورت کی نشتہ دے درشانی صورت اغا ممتاز دے فذکر دا صحابی طالوت سرا او درشانی صورت ممتاز دے فذکر فذکر دا اغا وبا والا سا چی دخل کلن کلینوتی وهم غلوخن حضر الموت فقال لهم اللہ موتو ثم احياهم سورت بدل باندی ممتاز دے سورت ممتاز دے فبراعت سلیمان علیہ السلام مان دے دا پبل سورت کی نشتہ دے سورت ممتاز دے پیتیان دا ملکینو باندے او داغی پا جواب باندے دا شانی سورت ممتاز دے پاسخابی طالوت باندے نو دا یوسو امتیازات دیا کتاب پبل سورت کی تنمومی وآخر دوانا الحمدللہ فتح فتح کمپیوٹر سنٹر